Okoki manga mokolo yoko mona nana sitwaya olotaka ya bamoye Lisolo eko tambola mboka mobimbo bosanike Sokolo pananga yo kokende sete Mikolo nyo soro bakananga yo kobala mondele Mondele olo bakananga oya ya kasi malo pango Mobali ya mongo ube ya pamoye Kiebele Hawa yo beni soto etika na vanda Tosili sala sambona ya webongo pemo Baluka ifale toke nesela moko Yeyo Danzio yona mifune Zali mongo che Denise Nakati ya studio Diane Musique La meilleure qualité Amelo sans pitié Kalelo mana sangio Ofose ma compagnie Sokina sanga nganga teo balingina batuna jini bikembo amelo sans pitié de psola yo na sangio charlo wa wa na reste sans mo tata pet mama sa pro sans sela ngata ye na sui amote na komise kolela o Mon colon, kokwa kufai kutubaki makio. elongoli ya mpili basengi bolimbisema yosombia yo nkombo mbakani yo mbakumisi mpe weye mbabimbi pamba atolema maloba na bango mangungu eleka mingi ye. Oh, metier vala makwisa madisele atindeli odinga mbote bongo Patrick Lubowo atindeki Italia wabanko. Ni papa e talaka sola monzoto na alisangwe butu na moi batela kaye ma petit yeo yeo yeo yeo ayo yeo yeo le kiso mama moto fran pero moi bebe muchi makanisi manso na yo e mbo mengwe boya taputu kosuna. Yeo yeo yeo yeo ayo yeo yeo yeo yeo ayo Nganda Elise Alonso nakozonga na France die nakozonga kotala soki osungi yeo yeo yeo yeo ayo yeo yeo yeo yeo. Ikando mwana kini, ikando mwana kini papa e. Talaka sola monzoto na ngali sangwe. Mbutu na moi batela kaye mabel. Yeo yeo, mura koze mawa. Yeo yeo, yeo yeo, ayo. Makanisi maso na yoe. Mba mengwe boya takutu kasu na melangai. Yeo yeo, yeo yeo ayo. Yeo yeo, yeo yeo ayo. Ipo lukonga, sese. Nakozonga na Londres, nakozonga na Bunde chidiye. Nakozonga kotala soki osungi. Yeo yeo, mura koze. Yeo yeo. Teri le commando, totale la malika. Ikando mwana kini, ikando mwana kini papa. Talaka sola monza dona, isongwe mbutu na moi batela kayema. Petit, yeo yeo, yeo yeo ayo. Yeo yeo, yeo yeo ayo. Foto Joel. I'm very glad, I'm very happy tonight. Cool. Eyenge komi pene Mama kotu na bonito tia yedeo Nasuwa ya wapi na luka sena yebisa maboti bayeo Yo yo yo yo Bako luka mwaemba poisa ye nanga ye Mama Bako luka ba mwae ya kobo isa nana tutia Eke la mungote ya kona onza me Balingi nini bandeko ongo yao Balingi seba bisa Mama biso Bolingo ya biso e mama Sema kwela Kati bangu na eko beba kao Mama e Kusha bina ya Kutua Oh minose Meti nanga minose Nake ndotika yo Toche ke Nakata London Peter Napesi utango yolinganga Fiteza mama, bako finga bako tongo na kipate otise Bako finga pona yeye doro die toti toti Nobina pongi ya kwa na muka na sima kenda Ukulilanga emene ya ya ye mama Ukulilanga isa isa soyo nyango Napisi utango yolinganga Fiteza mama Bako finga bako tongo na kipate otise Bako finga pona yeye doro die toti toti Nobina pongi yoko la muka na sina kenda Ukulilanga emene ya ya ye mama Ukulilanga isa isa suyo nyango Baka mataka yo baki neke na yo Ngaina zanga kayo na luka kini mobimba Kasiko bosa na teko tongata anex Baka mataka yo bakendeke na yo Naina zanga kayo na luka kini mobimba Kasiko bosa na teko tongata anex Boka eko pela moto yeah, Boka eko pela moto yeah, Nalinga kakaka na bele la bolingo ya ngana yeo Kalinga kakaka na pele la bolingo ya ngana yeo Nisi moto nisi ebenete o mama Mokili banga lipela o nana bangi makambo Mokili banga lipela o nana bangi makambo Yeah. kase ba japonde la nyango epi no soy epi sa mama asone ponde la bebe lot kase epi sa mama sengi sengi epi sa nyango jesu tsaka la ponde la bebe la japonde ni epi sa mama Kaukatea.